Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz Furkan Suresi ile başlayacak. Furkan Suresi kitabımızın 25. sırada yer alan suresi. Surenin ismi aynı zamanda surenin ana temasıdır. Yani ilahi vahiy insanlara hakkı batıldan, iyiyi kötüden ayırt etme ölçüsünü vermektedir. Hakkı batıldan ayırt eden ölçüleri bu sure veriyor. Kur'an'ın hepsi veriyor ama bu sure özellikle ana hatlarıyla veriyor. Surede Allah'tan gelen vahiy ve peygamberlik müessesesine müşriklerce yapılan itirazlar ele alınmakta ve gerçekten cevaplar verilmekte ve müşrikler gerçeği reddetmenin sonuçları hakkında uyarılmaktadır. Nuh kavmi, Ad kavmi ve Semud kavmileri de Ashab-ı Resl ve diğer inkarcılardan da bahsedilmekte. Allah'ın kudret ve birliğini gösteren kainattaki enteresan şeylerden de sahneler sunulmaktadır. Yani kevni ayetlere de yer verilmiştir bu sure içerisinde. Ayrıca Rahman'ın kullarının özellikleri bu surede en güzel bir şekilde açıklanarak, evet, kendilerine lütfedilecek cennetten de bahsedilerek, ahlaktan da bahsedilerek sure sona ermektedir. Bismillahirrahmanirrahim. Tebârekellezî nezzelel furkâne alâ abdihi liyekûne lil âlemîne nezîrâ. Bütün insanlığa bir uyarı olsun diye kuluna hakkı batıldan ayırt edici ve fark ettirici bir ölçü olarak Kur'an'ı indiren Allah yücelerin yücesidir. Evet, o Allah yücelerin yücesidir. Kulu olan, peygamberi olan, son peygamber olan Muhammed Aleyhisselam'a bu Kur'an'ı, bu Furkan'ı indirmiştir ki insanlar hakkı batıldan ayırt etsinler, iyi kötüden ayırt etsinler, doğru eğriyi bilsinler diye. Niçin? لِيَكُونَ لِلْعَالَم۪ينَ nezira. Evet, bütün insanlara uyarı olsun diye, bütün insanlığa bir uyarı ve ikaz olsun diye Allah bu Kur'an'ı son peygamberine indirmiştir, son kitap olarak. اَلَّذ۪ي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَر۪يكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْد۪يرًا. O ki göklerin, yerin idare ve yönetimi ona aittir. O Allah, göklerin, yerin idaresi ona aittir. Göklerdeki yıldızı, ayı, güneşi, yeryüzündeki her şeyi idare eden O. Bitkileri, ağaçları, canlıları, iki ayakları, dört ayakları, kırk ayakları idare eden, plan ve programını yapan O. Her şeyi idare eden O. Saltanat ve otorite her yerde, gökte ve yerde ona aittir. وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا O'nun bir çocuğu da yoktur. İhtiyacı yok ki. Çocuğa kim ihtiyaç sahibidir? Çocuğu, kimin çocuğu olur? İhtiyaç sahibinin. Çocuğumuz olsun, ileride malımıza, mülkümüze, işimize bakar diyor adam. Değilse çocuk başka şey için istenmez. Allah'ın böyle bir şeye ihtiyacı yoktur. Dolayısıyla o bir çocuk edinmemiştir. Çocuğu yoktur. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَر۪يكٌ فِي الْمُلْكِ Yönetiminde de herhangi bir ortağı yoktur. Yani Allah, ben gökleri idare edeyim, sen de yeryüzünü idare et diye bir ortak da edinmemiştir. Gökleri de, yeryüzünü de, her ikisinin arasındaki her şeyi de, kainatı ve tüm yaratıkları da idare eden O'dur. Onun dışında ona yardım eden bir ortak da yoktur. Çünkü her şeyi yaratan ve her şeye belli bir plan ve kader tayin edip düzene kayan da O'dur. فَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْد۪يرًا Her şeyi yaratan O, arıyı yaratan O, karıncayı yaratan O, arıya bal yapmasını öğreten O, karıncaya yuvasında stokladığı malzemelerin sürgün vermemesi için sürgün verecek yerleri kemirmesini, koparmasını belleten O. Bitti. Her şeyi yaratan O ve yarattığını da ölçülü biçimde yaratıyor. İnsanlar hamsi balığını ne kadar beslerlerse beslesinler balina olamaz. Evet. Sinek ve arı ne kadar beslenirse beslensin koskoca bir böcek haline gelemez. Belli bir ölçüde yaratmış her şeyi. Domates belli bir ölçüde yaratılmıştır. Karpuz kadar domates yetiştiremezsin. Ben şöyle yaparım, böyle yaparım, tohumunu ıslah ederim, gübre veririm veya hormon veririm, büyük hale getiririm. Hayır, getiremezsin. Getirirsen çatlar. Kabukları çatlar, ve domates domateslikten çıkar. Ve halaka külle şeyin fekatterahu takdira. Her şeyi yaratan, her şeye belli bir plan ve kader tayin edip düzene koyan da odur. Dolayısıyla hiç kimse kalkıp da hamsi balığını büyütmek suretiyle istavrit haline getiremez veya balina haline getiremez. Arıyı büyütüp de deve kadar yapamaz, mümkün değildir bu. Allah hepsini belli bir ölçüde, belli bir sistemde yaratmıştır. Ama buna rağmen hal böyleyken وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَا لَا يَخْلُقُونَ شَيْءٍ وَهُمْ يُخْلَقُونَ Hal böyleyken yine de kafirler onu bırakıp, Allah'ı bırakıp hiçbir şey yaratamayan, tersine kendileri yaratılmış bulunan, bizzat kendilerine bile ne zarar ne de fayda verebilen, hayat vermede ve öldürmede, ölümden sonra diriltmede de herhangi bir güçleri bulunmayan düzmece bir takım ilahlar edindiler. Evet. İnsanlar güçlü olan, yerleri gökleri yaratan, her şeyi yaratan Allah'ı bırakıp hiçbir şeye gücü yetmeyen tanrılar ve ilahlar ediniyorlar. Kim bunlar? Putperestlerin hepsi. Puta tapanların hepsi. Ata ite tapanların hepsi. Aslana, kaplana, şeytana tapanların hepsi. Aklına ne gelirse. Tüm kazılarda meydana çıkan her türlü hayvanat. Niçin yapılmış? Put için. Kâbe'nin içinde ve dışında 1400 sene evvel pek çok put vardı. Kartal şeklinde, aslan şeklinde, insan şeklinde, melek şeklinde, kuş şeklinde. Neydi bunlar? Put. 360 tane put vardı. İnsanlar her gün için bir put tayin etmişler. Her köşeye, her meydana bir put dikmişler. O putlardan medet bekliyorlar. Onların önünde rüküye ve secdeye varıyorlar. Onlardan bir şeyler beklemeye çalışıyorlar. Evet. Rabbimiz de diyor ki her şeyi yaratan benim, her şeyi meydana getiren benim, her şeyin hayatını planlı programlı yapan benim, benim ortağım yok, benim çoluk çocuğum yok ama buna rağmen insanlar pek çok ağaçtan taştan yaptıkları putları ilahlaştırıyorlar. Onların hiçbir şeye gücü yetmemesine rağmen, kendi üzerlerine konan sineği kovalayamamalarına rağmen onlara tapınmaya çalışıyorlar. Onların ne faydaları ne de zararları yok. O bir taştır, o bir ağaçtır. Ama insanlar onu önünde eğiliyor, ondan bir şeyler bekliyor. Ona dua ediyor, ona yalvarıp yakarıyor. Onların öldürmeye de diriltmeye de güçleri yetmez. Ama insanlar o putların önüne varıp neler söylüyor neler. Ondan neler bekliyor neler. Evet, putperestler ilk insanlıktan beri başlamış, kıyamete kadar devam edecek. Her dönemin putperesti bazı şeyleri put haline getirmiş, onun arkasında gittiğini, onun yolunda gittiğini söyleyerek izindeyiz diyor. Evet, sen olmasan diyor, senin yokluğunda neler oldu neler oldu diye bazı şikayetlerde bulunuyor ona. Putun önüne eğilip ondan hastasına şifa bekliyor. Derdine deva bekliyor. Evet, sensin diyor, senden başka kimse yoktur diyor. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِنْ هَذَا اِلَّا اِفْكُنْ اِفْتَرَاهُ وَاَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا Allah'tan gelen gerçekleri örtbas eden kafirler, bu Kur'an Muhammed'in uydurduğu yalandan başkası değildir dediler. O günkü Mekke müşrikleri bunun Allah kelamı olduğunu kabule yanaşmadılar. Bu kendisi uydurup uydurup bize Allah'tan geldi diye yutturuyor dediler. Bunu uydurmada başka bir topluluk da ona yardım etmiştir dediler. Evet, birilerinin kölesi varmış, yabancı bir köle. O köle buna öğretiyor diyorlar. O köle Arapça dahi bilmiyor ki nasıl öğretecek. Arapça konuşmayı bilmeyen köle peygambere bu vahyi öğretiyor diyorlar. Başka söyleyecekleri kalmadı. Sepette pamuk kalmadı. Başka iftira edecek bir şeyleri kalmayınca birilerinin kölesi, yabancı bir kölenin buna bir şeyler öğrettiğini, onun da kalkıp Allah'tan vahiy geliyor dediğini ortaya koymaya çalıştılar. Böylece onlar büyük bir haksızlık ve iftiraya başvurmuşlardı. Evet, iftiranın büyüğünü yaptılar. Haksızlığın büyüğünü yaptılar. Kendi aralarında yetişen, 40 yılını kendi aralarında geçiren, kendileri tarafından Muhammedül Emin denilen bir insanı kalktılar, iftira ederek bu yalan söylüyor dediler. Ona inanmaya yanaşmadılar. Onun getirdiği mesajı reddettiler ve büyük bir iftiraya başvuruverdiler. Kendisi uyduruyor ve bize söylüyor. İn haza illa إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. آت. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تمنى عليه بكرة وأصيلا. Yine onlar derler ki bu ayetler eskilerin masallarıdır. Onları başkasına yazdırıyor, sabah akşam kendisine okunup duruyor. Geçmişlerin masallarını bu falan yerden filan yerden öğreniyor, bize onları aktarıyor. Nuh kıssası şu, Ad kavmi bu, Lut kavmi şu diyerek. Bu kıssa kitabıdır, hikayedir, dolayısıyla buna itibar edilmez. Bu kanun kitabı değildir. Bu anayasa olamaz diyorlar. Bununla idare olunamaz insanlık diyorlar. O günkü kafirler de diyor, bugünkü kafirler de diyor. Bugünkü kafirlerden biri de kalkıyor, beyanat veriyor. 300-400 kadar ayeti çıkarılırsa bu Kur'an hayat kitabı olabilir. Çıkarılacak olan ayetler hangileri? Ahkam ayetleri. İnsanların kanun koyma yetkisi yoktur diyen ayetler. Kanun gücü Allah'a aittir, otorite Allah'a aittir diyen ayetleri çıkarıyor. 300-400 kadar ayeti, tamam diyor, bu Kur'an hayat nizamı olabilir. Sen kimsin? Ne maksatla böyle bir teklifte bulunuyorsun? Sana bu yetkiyi kim verdi? Ama kafir ya, gavur ya, gavurluğunu yapacak. İşte o dönemde de aynısını söylüyorlarmış. Okuduğumuz Furkan suresinin 5. ayeti. O günde geçerli, bugün de. وَقَالُوا اَسَاطِيرُ الْاَوَّل۪ينَ اَكْتَدَبَهَا وَهِيَ تُمْنَ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَاَصِيلًا. O günde öyle diyorlardı, bugün de aynısını söylüyor kafirler. 6. ayet. قُلْ اَنْزَلَهُ الَّذ۪ي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ اِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. De ki, söyle onlara, haykır, duyur, göklerin ve yerin bütün sırlarını bilen Allah indirdi onu. O Kur'an Allah sözüdür. Peygamber sözü değildir, insan sözü değildir. Birilerinin ona yazdırdığı, onun da okuduğu söz değildir. Doğrusu o, çok acayip esirgeyen ve gerçekten bağışlayan biridir. Öyle bir Allah indirmiştir bu Kur'an'ı. Son kitap olan bu Kur'an'ı son peygamberine o Allah indirmiştir. Ama buna rağmen insanlar inanmamakta diretince yalancı diyorlar, deli diyorlar, sahtekar diyorlar, birileri ona yazdırıyor, o da bize okuyor diyorlar, iftira ediyorlar. Yoktur öyle bir şey. Ve devam ediyor. İtirazlar devam ediyor. Peygamber'e olan itirazlar. وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْ لَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَز۪يرًا. Onlar diyorlar ki, bu ne biçim peygamber? Bizler gibi yemek yiyor, çarşılarda, pazarlarda dolaşıyor. Ona kendisiyle birlikte uyarıcı olarak görünür bir melek gönderilseydi ya. Madem peygamberse yanında bir melek dolaşmalı. O dolaşan melek, biz inanmayanlara demeli ki, inanmaz iseniz kanatlarımla sizi çırparım. Size bir zarar veririm. Ben Allah'ın gönderdiği bu peygamberin yanında muhafız meleğim demesi lazımdı. Bunun yanında melek filan yok. Bu da biz gibi aciz, zayıf biri, yiyip içiyor, çarşıda, pazarda geziyor dediler. Devam ediyor peygambere itirazları. Diyorlar ki, اَوْ يُلْقَى اِلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ اِنْ تَتَّبِعُونَ اِلَّا رَجُلًا مَسْهُورًا. Bu peygamber denilen kişi, kendisine Allah tarafından bir hazine verilseydi ya, çuval çuval altın olsaydı, inanmayanlara birer avuç, inananlara birer tane verseydi ya, yanında çuval çuval hazinesi yok, altını yok, gümüşü yok, yahut rahatça yiyip içtiği bir bahçesi olsaydı ya, bu peygamber denilen adamın bahçesi yok, malı yok, mülkü yok, serveti yok, makamı yok, koltuğu yok, bunun hiçbir şeyi yok, bundan ne bekleriz, böyle peygamber mi olur? Peygamber zengin olmalı, peygamberin altını gümüşü olmalı demek suretiyle kendi kafalarından ahkam kesiyorlar. Yaratılış maksadına aykırı hareket eden bunlar, inanan kimselere diyorlar ki, siz olsa olsa büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz. İnanan kimselere, siz büyülenmiş birinin arkasında gidiyorsunuz, bu dengesi yerinde olmayan büyülenmiş delinin tekidir diyorlar. Unzur keyfe darabû lekel emsâl. فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِعُونَ سَب۪يلًا. Ey Resul! Seni benzettikleri şeye bak. Zaten onlar bir kere yoldan çıkmış bulunuyorlar ve bir daha da doğru yolu bulamayacaklardır. Ne yaparlarsa yapsınlar, doğru yolu bulamayacaklar. Sana karşı böyle söz söyleyen bu insanlar doğruyu bulamayacaklar. Tebârekellezî inşâe ce'ale leke hayran min zâlike cennâtin tecrî min tahtı enhâr ve yec'al leke kusûra. Dilerse sana onların dile getirdiği bu şeylerden daha hayırlısını, içlerinde derelerin, ırmakların aktığı cennetler, köşkler ve saraylar verebilecek olan Allah ne yücedir ve ne cömerttir. Burada onlar senden altın istiyorlar, bahçen olsun istiyorlar, makamın, mevkiin, şöhretin olsun istiyorlar. Varsın olmasın, sen burada garip gel geç. Bu dünyada garip imiş gibi ol ama öbür tarafta Allah bunlardan daha hayırlısını sana verecektir. Köşkler var, saraylar var, içerisinde ırmakların aktığı her şey var orada. O Allah ne yücedir ve ne cömerttir. Evet. 11. ayet. Bel kezzebu bissaati ve atedna limen kezzebe bissaati sa'ira. Hayır. Onlar peygamberi yalanlamıyorlar. Onlar ahireti yalanlıyorlar. Kıyamet saatini yalanlıyorlar. Biz de kıyamet saatini yalan sayanlara çılgınca yanan bir ateş hazırlayıverdik. Evet. Kıyamet saatini yalanlayanlara bir ateş hazırladık ve onlar o ateşte yanacaklar. İza ra'ethum min mekanin ba'idin semi'u leha tegayyuzan ve zefira. O kıyametteki, ahiretteki hazırlanan cehennem ateşi ki onları ta uzaktan gördü mü, onlar ateşin şiddetli kızgınlığını ve harıl harıl yanarken çıkardığı sesi duyacaklar. Evet. O kafirler kıyamet günü mahşer yerinde kendileri için hazırlanan ateşin yanışını, gürültüsünü duyacaklar. وَاِذَا اُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّن۪ينَ دَعَوْ هُنَالِكَ سُبُورًا. Elleri boyunlarına zincirlerle bağlanarak cehennemin dar bir yerine atıldıkları zaman oracıkta yok olmayı isteyecekler. Rahat rahat da atılmayacaklar cehenneme. Tesbih böceği gibi sırılsıklam her tarafı sarılacak. Ayaklarıyla başları birbirine zincirlerle sarılacak. Evet, yüz yuvarlak hale gelecekler. Sıkıntı, nefes alamayacak hale gelecek ve cehennemin dar bir yerine atılacak. Bu darlık yetmezmiş gibi. Zincirlere tespit tanesi gibi bağlanmak yetmezmiş gibi, ayakları başlarına bağlanarak, vücutları zincirlerle bağlanarak cehennemin en dar yerine atılacaklar da deav bağıracaklar, yalvaracaklar hünalike orada sübura. Evet, yok olmayı isteyecekler. Yok olsaydık, bitseydik, kül olsaydık, kömür olsaydık da bu iş bitseydi diyecekler ama bitmeyecek iş. İşin bitmesi mümkün değil. La ted'u l-yevme suburan vahiden ve ded'u suburan kesira. Evet, o zaman onlara denecek ki bugün bir defa yok olup gitmek için değil, defalarca yok olup gitmek için yakarım bakalım. Bağırın, çağırın, ne yaparsanız yapın. Biz siz bir sefer kül ve kömür olmayı istiyorsunuz. Binlerce sefer yok olmayı isteyeceksiniz. Burada ebedi olarak yanacaksınız. Bağırın, çağırın bakalım. Fark etmez bizim için. Şu anda bizim tuzağımıza düştünüz. Şu anda bizim hazırladığımız cehennemin içine girdiniz. Bağırıp çağırmamızın size hiçbir faydası yoktur. Dünyada imkanınız varken, dünyada fırsat elinizdeyken onu değerlendirmeniz gerekirdi. Cenneti kazanmak için çalışmanız gerekirdi. Onu yapmadınız. Bugün de siz bu felaketle karşı karşıyasınız. Bağırın bakalım. Yüzlerce, binlerce sefer bağırın. Netice değişmeyecek. Kul ezalike hayrun em cennetul huldilleti yu'idel müttekûn kânet lehum cezâen ve masîrâ. De ki, şimdi söyleyin bakalım. Bu mu hayırlı, yoksa yolunu Allah'ın kitabıyla bulanlara vaat edilen bir mükafat ve yerleşme yeri olarak vaat edilen ebedi cennet mi? Bu azap olan cehennem mi hayırlı, yoksa Müslümanım diyenlere ebedi olarak kalacakları her türlü zevkin ve nimetin olduğu cennet mi hayırlı? Hangisi hayırlı? Bakın bakalım. Birinde cennet, birinde cehennem. Birinde nimetler ve zevkler, birinde azabın her türlüsü. Birinde imkanlar, birinde mahrumiyetler. Birinde Allah'ın cemali, birinde azabın her türlüsü. Allah korusun bizleri o cehenneme düşmekten, inşallah o cenneti kazanmaya gayret edenlerden oluruz da Allah'ın lütfuyla oraya girenlerden oluruz hepimiz. Evet, o cennet ki, o son durağımız ki, lahum fiha ma yeşaun halidin kana ala rabbike va'den mes'ula. O cennet ki, orada olanlara, oraya girenlere diledikleri her şey var ve orada ebedi yaşayıp gideceklerdir onlar. Ne var orada? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a soruyorlar ashabı. Sahabeden soranlar oluyor. Ey Allah'ın Resulü, cennette deve var mıdır? Niye soruyor adam? Çünkü bir devesi var. Onunla geçimini tedarik ediyor. O devenin sırtında yükünü taşıyor. O devenin sütünden istifade ediyor, yününden istifade ediyor. Suyunu onunla getiriyor. Deveden başka bir şey yok. Çadırın içerisinde bir iki eşyası var, başka bir şey yok. En büyük mal varlığı devesi. Ey Allah'ın Resulü, cennette deve var mı diyor. Peygamberimiz evet var diyor. Bir başkası, cennette ziraat var mı? Çiftçi ya, ekip biçiyor ya, evet var diyor. Buğday ekeceksin, gözünün önünde bitecek, büyüyecek, yemyeşil olacak, başak verecek, sararacak ve göreceksin, bitti, hepsi o. Orada iş yok, güç yok, telaşa yok, rızık temini için gayret yok, para kazanmak için sıkıntı çekmek yok. Her şey anında, ne istedin, gönlünden geçirdiğin an önüne geliverecek. Hangi ağacın hangi meyvesini istedin, hemen dal yanına gelecek, kendi elinle koparacaksın. Değilse oradaki hizmetçiler ve huriler en güzel bardaklar ve tabaklar içerisinde her türlü meşrubat ve yiyeceği de zaten sana ikram edecekler. Ebedi kalınacak olan, yolunu kitapla peygamberle bulanlara hazırlanan bu cennet mutlaka o Müslümanlara verilecek ve orada dilediği her şey var. Şimdiki insanlar da sorabilir, cennette araba var mı? Kaç kilometre yapar? Bu sorunun cevabını da hadisten buluyoruz. Cennette Rabbimizin evet vereceği atlar var. Zümrütten yapılmış atlar. O at ki adımını gözünün gördüğü yere atıyor. Kişinin gözü nereyi görür? Ufuk. Ufuk kaç kilometredir? Takriben 40 kilometre. At bir adım atıyor 40 kilometre. İkinci adım 80, üçüncü adım 120, dördüncü adım 160. 4 adımda 160 kilometre yapıyor cennetteki verilecek yakuttan ve zümrütten atlar. Evet. Cennette araba var mı? Var, en güzeli var. Cennette uçak, helikopter var mı? En güzeli var. Cennette ne istersen var. Çünkü Rabbimiz burada diyor ki lehum fiha ma yeşaun. Dilediğin her şey var orada. Aklına ne geliyor? Her şey var. Evet. Senin dünyadaki mesleğin çiftçilik ise buğday var mı? Arpa var mı diyeceksin. Arabaya binmeyi çok seviyorsan araba var mı, at var mı diyeceksin. Silah kullanmayı seviyorsan silah var mı diye soracaksın. Allah da diyor ki lehum fiha ma yeşaun. Dilediğiniz her şey var orada sizler için. Halidin ve ebedi olarak var. Bir gün, beş gün, on gün değil. Ebedi olarak orada her imkana kavuşacaksın. Burada bir şeyler veriyorlar insanlara, ellerinden alıyorlar. Ne kadar? Bir gün, iki gün, beş gün, on gün, bir sene, iki sene. Ondan sonra elinden alıyorlar. Adam koltuğuna yapışıyor. Evet. Bu koltuk ebediyen devam edecek sanıyor. Birkaç sene içerisinde elinden alıveriyorlar. Adam berbat oluyor, perişan oluyor. O koltuk ona ebedi olarak baki kalacağını zannediyor ama kalmıyor. Ama cennette ebedi olarak her dilediğin şey var. Kâne alâ rabbike va'den mes'ûlâ. Tüm bu nimetler Rabbinin insanlar için her zaman istenmeye değer yerine getirilecek bir sözüdür. Rabbin bu sözü yerine getirecektir. Cennete giren orada her istediğine kavuşacaktır. 17. ayet. Ve yevme yahşuruhum ve ma ya'budun min dunillahi feyekulu e entum azleltum ibadi haulai em hum zallus sebil. O gün Rabbin onları ve onların yerine tapındıkları varlıkları bir araya toplayacak ve kendilerine tanrısal nitelikler yakıştırılan bu varlıklara. Bu kullarımı siz mi yoldan çıkardınız yoksa onların kendileri mi doğru yoldan ayrıldılar diye soracak. Evet, Rabbimiz soracak kıyamette. İnsanların tapındıkları putlara, heykellere de soruyor. Siz mi bunları saptırdınız? Siz mi bunları doğru yoldan çıkardınız? Benim kullarımı siz doğru yoldan çıkararak eğri yollara siz mi saptırdınız? Ey ağaçtan, taştan, madenden yapılmış, ağaçtan yontulmuş ve dökümhanelerde dökülmüş putlar, putlaştırılan şeyler. Siz mi bu kullarımı benim yolumdan saptırdınız? Kalu. Onlar da dile gelecek. Söyleyecekler. Diyecekler ki, Sübhaneke ma kâne yenbeği lena en nettehize min dunike min evliyâe velâkin metta'tehum ve âbâehum hattâ nesu zikra ve kânu kavmen buğra. Onlar da diyecekler ki, o putlar, o heykeller, o putlaştırılan şahıslar da diyecekler ki, putlar ve putlaştırılan sadece cansız varlıklar olmuyor. Sadece pirinçten, tuştan, mermerden, tahtadan, ağaçtan oynan şeyler olmuyor. Bazen insanlar da oluyor. Nemrutlar ve firavunlar da putlaştırılıyor, tanrılaştırılıyor. Kendilerinin tanrılıklarını ilan ediyorlar. Pek çok insan da onlara inanıyor. Yarın Allah onların hepsine birden soracak. Onlar da diyecekler ki, senin şanın yücedir. Senin dışında dostlar edinmek bize yaraşmaz. Fakat sen onları ve babalarını nimet verip yaşattı. Nimetler içerisinde azgınlaştılar. Nimetin bolluğu içerisinde zevke daldılar da seni anmayı unuttular ve helaki hak eden bir toplum oluverdiler. Ve kânû kavmen buğra. Nimetin içerisinde yüzdüler, seni unuttular. Peygamberini unuttular. Dolayısıyla bunlar bu hale geliverdiler. Çok nimet verdin, çok imkan verdin. Onların içerisine daldılar. Dünya nimetleri içerisinde ahireti unuttular. Allah'ı, peygamberi unuttular da böylece helak edilecek bir toplum haline geliverdiler. Diyecekler o günkü putlaştırılan şahıslar veya heykeller ve putlar. Fakat kezzebukum bima tekulun. Fema testediuna sarfen ve la nasra. وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُزِقُ عَزَابًا كَب۪يرًا. Gerçekten taptıklarınız, söylediğiniz şeyler hakkında sizi yalanladılar. Ey insanlar! Puta taptığını, Firavun'a ve Nemrut'a taptığını söyleyenler, onları tanrı olarak kabul edenler, heykellerin, putların veya firavunların çevresinde yalaklık yapanlar, onların arkasında gidenler, onlara yağdanlık vazifesi görenler, bakınız, burası kıyamet günü mahşer yeri. Şu anda o sizin söylediğiniz şeyler hakkındaki söylediğiniz her şeyi bunlar yalanladılar. Firavun da Nemrut da yalan saydı. Heykeller ve putlar da sizin söylediklerinizi yalan saydılar bugün. Artık bu durumda ne başınıza gelen azabı savmaya gücünüz yeter ne de bu putlarınızdan veya putlaştırdığınız şahıslardan bir fayda ve yardım bulabilirsiniz. Sizden kim haksızlık ederse ona büyük bir azabı biz tattırırız. Evet, kıyamet günü mahşer yerinde puta tapanlar, ata tapanlar, ite tapanlar, Nemrut'a tapanlar, Firavun'a tapanlar, değişik kişileri putlaştırarak onların arkasında gidenlere aynı şekilde söylenecek. Buyur, bak bunlar yalan sayıyor, yalan söylediğini söylüyorlar. Dünyada bunlar bizi azdırmıştı, saptırmıştı. Biz bunların arkasından gitmiştik diyorsunuz. Bunlar da diyorlar ki hayır biz kimseye bir şey yapmadık. Kimsenin boynuna zincir takarak çağırmadık, davet etmedik. Biz sadece işaret ettik, arkamızdan geri verdiler. Şeytan da aynısını söyleyecek. Allah şeytana da bu soruyu soracak. Sen mi azdırdın bunları? Hayır, benim gücüm yoktu, bana öyle bir güç vermemiştim. Ben sadece vesvese veriyordum, bunlara yol gösteriyordum. Bunlar da oradan kendileri gidiyorlardı. Hiçbirine zincir takarak, zorla, kaba kullanarak, zor güçle bunları senin yolundan bizim ayırmamız mümkün değildi diyecekler, itiraz edecekler. O gün şeytan ve tüm tapınılan şeylerin hepsi. 20. ayet. Furkan suresi 20. وَمَا اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَل۪ينَ اِلَّا اِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامِ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً اَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberler de yemek yerler, çarşılarda, pazarlarda gezerlerdi. Biz sizin bir kısmınızı bir kısmımızla denedik. Bakalım buna katlanabilecek misiniz? Çünkü Rabbin her şeyi görüp bilendir. Hangi dönemde olursa olsun peygamberin yanında bir melek olmasını veya büyük bahçesinin olmasını veya çuval çuval hazinelerinin olmasını, altın ve gümüşlerin olmasını istiyorlar insanlar. Allah da diyor ki, böyle söylediklerine bakma sen bunların. Senden önce de gönderdiğimiz tüm peygamberler aynen senin gibi yemek yiyen kimselerdi. Çarşıda pazarda gezen kimselerdi. Hastalanan kimselerdi. Savaşta yara alıp dişi kırılan kimselerdi. Yani esrarengiz bir hava istemeyin peygamberde. Böyle birinin olmasını talep etmeyin, böyle bir şey olmaz. O da sizin gibi bir insan olacak. Ona yüklenen yükle sizin ki aynı olacak ki siz de o yükü kaldırabilirsiniz. Değilse itiraz edebilirsiniz. Değilse bu olmaz diyebilirsiniz. Bu melektir, biz insanız, biz bunun hakkından gelemeyiz diyebilirsiniz. Dolayısıyla biz sizi bu dünyada sizin gibi insan göndermek suretiyle denedik, imtihan ettik. Bakalım buna katlanabilecek misiniz? Bakalım bu imtihanı faydalı biçimde neticelendirebilecek misiniz? Çünkü Rabbim her şeyi görüp bilendir. Dolayısıyla sizin de yapıp ettiğinizi görmektedir diyerek Rabbimiz okuduğumuz Furkan suresinin 20. ayetinde de bize bu gerçeği bildirmiş oldu. İnşallah bir sonraki dersimizde Furkan suremizin 21. ayetinden itibaren devam ederiz. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eyleye. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.